Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I crème de la crème 50 rad 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do krainy magii. Ohoho! Wiary niferki do smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do smyka po aparat fotograficzny Kili Zoom Twist za 249 zł. Oferta ważna do 7 grudnia. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 3 jogurty Fantazja w multilogicznej cenie 3,99. Czyli za jedno opakowanie płacisz tylko złoty 33. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując 3 jogurty Fantazja płacisz tylko złoty 33 za opakowanie i oszczędzasz aż 33%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia w środę 3 grudnia o 11. Najnowsze wiadomości przedstawi Małgorzata Spór. Zakaz uboju rytualnego jest zgodny z polską konstytucją czy nie? Ten dylemat ma rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny na wniosek gmin żydowskich. 23 osoby oskarżone o malwersację w związku z przetargiem na oprogramowanie dla szkół według śledczych zyskały 73 miliony złotych. W Meksyku coraz większe oburzenie, coraz więcej ludzi żąda dymisji prezydenta. Tylko wczoraj zorganizowano tam 60 manifestacji. Być może już dziś będzie jasne, czy zabijanie zwierząt bez ich wcześniejszego ogłuszania jest zgodne z polską konstytucją. Sprawą uboju rytualnego zajął się Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie. A chciał tego Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, bo jego zdaniem obecne przepisy godzą w wolność wyznania i praktyk religijnych. Rozprawę obserwuje Ksenia Maćczak. Pełnomocnik Związku Gmin Żydowskich, mecenas Mikołaj Pietrzak, nie ma wątpliwości, że Polska, zakazując uboju rytualnego, ogranicza wolność mniejszości religijnych. Jeżeli prawo nie dopuszcza uboju rytualnego, to nie dopuszcza fundamentalnej praktyki, która jest podstaw wyznania judaistycznego. Ale Sejm problemu nie widzi, bo jak przekonuje Borys Budka, oprócz ustawy ogólnej mamy też inną ustawę, która reguluje stosunki Polski z gminami żydowskimi. Istnieje zapis, który zezwala na dokonywanie praktyk religijnych. To jednak nie rozwiązuje problemu, bo wykładnią jest ustawa ogólna, dlatego przepisy pod lupę wzięli sędziowie Trybunału. I jeśli orzekną, że zakaz uboju jest niezgodny z konstytucją, najprawdopodobniej będzie stosowane wprost na terytorium RP rozporządzenie unijne, które na ubój zezwala. Podsumowuje konstytucjonalista profesor Marek Chmaj, a to z pewnością raz na zawsze rozwiązałoby problem, który od miesięcy budzi tak wiele emocji. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. 73 miliony złotych zyskały firmy, wystawiając fałszywe faktury w przetargu ogłoszonym 6 lat temu przez Ministerstwo Edukacji. Gdańska prokuratura apelacyjna oskarżyła kilkanaście spółek komputerowych o to, że fikcyjnie handlowały między sobą licencjami na oprogramowanie dla szkół do nauki języków obcych. Jak informuje w rozmowie z Trójką Mariusz Marciniak z prokuratury apelacyjnej w Gdańsku, w sumie jest 23 oskarżonych z kilkunastu spółek. To ich szefowie lub osoby, które pełniły kierownicze funkcje. Zarzuty dotyczą działalności pięciu podmiotów w ramach sprzedaży licencji dla szkół gimnazjalnych i 11 podmiotów w ramach sprzedaży licencji dla szkół ponadgimnazjalnych. A są to przestępstwa polegające na fałszowaniu ksiąg rachunkowych, na podrabianiu dokumentów, wyłudzeniu podatków VAT. Oskarżeni nie trafili jednak do aresztu. Są to wszystko osoby, które są mocno osadzone w realiach, nie będą próbowały uciekać, nie będą próbowały zmieniać miejsca zamieszkania. Są to prezesi jakichś firm komputerowych, przede wszystkim odpowiedzialność finansowa im grozi. Oczywiście tak, odpowiedzialność karna też, ale najbardziej będzie obciążała ta odpowiedzialność finansowa. Chodzi o grzywny, obowiązek uiszczenia uszczuplonych podatków i zwrotu korzyści osiągniętych z popełnienia przestępstw. Projekt, w ramach którego Ministerstwo Edukacji ogłosiło przetarg, był w 75% finansowany przez Unię Europejską. Meksykanie coraz głośniej żądają dymisji swojego prezydenta. Niedawno Enrique Peña Nieto ogłosił plan 10 zmian, których głównym celem ma być likwidacja powiązań lokalnych władz z grupami przestępczymi, ale opinii publicznej to nie przekonało. Tylko wczoraj w kraju zorganizowano 60 protestów w związku z zaginięciem 43 studentów z Iguali. Wszystko wskazuje na to, że zostali porwani przez żołnierzy i policjantów na polecenie miejscowych władz. Uczyli się, by zostać nauczycielami w wiejskich szkołach. Tymczasem w planowanej reformie edukacji rząd miałby przestać dotować takie placówki, a nauczyciele po studiach nie mieliby już gwarancji pracy. Właśnie dlatego doszło do protestu. Teraz protestują nie tylko rodziny i znajomi zaginionych. Tysiące mieszkańców Meksyku po raz kolejny wyszły na ulicę. Największa demonstracja przeszła ulicami stolicy kraju. Marszowi przewodzili rodzice zaginionych studentów oraz ich koledzy z Kolegium Nauczycielskiego w Ayotzinapie. Nie podoba mi się to, że wobec tak poważnego kryzysu politycznego prezydent woli zająć się innymi tematami niż rozwiązać ten problem, mówi uczestnik demonstracji. W niektórych miejscach kraju manifestacje przebiegły gwałtownie i doszło do wybryków chuligańskich. Demonstracje w Meksyku nasilają się, a do głosów oburzenia dochodzą coraz bardziej zdecydowane apele do prezydenta, by odszedł ze stanowiska. Ten rząd charakteryzują niespełnione obietnice z czasów kampanii wyborczej. Chaos w Meksyku jest coraz większy, a prezydent nie jest w stanie go opanować, mówi jeden z protestujących. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Miała być tajemnica, ale odkryli ją dziennikarze moskiewskiego Komsomolca. Już wiadomo, gdzie rośnie choinka, która w nadchodzące święta ozdobi dziedziniec Kremla. Ma być najpiękniejsza z najpiękniejszych. Redakcja gazety opublikowała zdjęcie świerku, który podobno rośnie gdzieś niedaleko Moskwy. Drzewo, jak ustalili dziennikarze, ma stanąć na dziedzińcu Kremla i na kilka tygodni stać się pierwszą damą wśród świątecznych choinek. Tegoroczna choinka ma być najpiękniejszą w historii drzew, które zdobiły siedzibę prezydenta Rosji, twierdzi moskiewski Komsomolec. Świerk mierzy 31 metrów, a w obwodzie przekracza 223 centymetry. Decyzję o tym, że właśnie to drzewko przyozdobi Kreml, podjęto w poniedziałek. Leśnicy nie zdradzają, gdzie się ono znajduje, aby nie kusić wandali. Na kremlowski dziedziniec choinka trafi 18 grudnia późnym wieczorem, aby już 21 grudnia pokazać się całemu światu w świątecznej szacie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pochmurno, ale z niewielkimi rozpogodzeniami. Lokalnie spadnie trochę śniegu, a na Dolnym Śląsku także deszcz lub marznąca mrzawka. W Augustowie minus 4 stopnie, w Gdańsku minus 3, w Bydgoszczy i Szczecinie minus 2, w Warszawie minus 1, w Poznaniu 0, w Kielcach, Rzeszowie i Krakowie 1 stopień, a we Wrocławiu 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, torem, motorem. I wiozę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15 z systemem Windows 8.1 oraz z pakietem Microsoft Office 365 Personal i 10 tysięcy gigabajtów przestrzeni dyskowej za złotówkę. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. Podaruj wyjątkowy prezent swojemu dziecku. Tropikalne Mikołajki w Termie Białka. Od 6 do 7 grudnia bilety dla dzieci bez limitu czasu. Tylko w cenie 1 złotego. A już 6 grudnia tropikalne party za świętem. W programie między innymi Świat Iluzji, zabawa i konkursy z elfami, zumba, aquafitness i upominki od świętego. Szczegóły na termabialka.pl. I niskie ceny od Lidla. Dziś soczysta okazja. Pyszne pomarańcze w mocno wyciśniętej cenie. 2,29 za kilogram. Pani w pomarańczowym daje 2,29. Pan w pomarańczowym też. Poszły! I czas na szynkę wieprzową w kawałku. Tylko za 10,49 za kilogram. Taka dobra i w super cenie. Oto szynka jak marzenie. Za 10,49. Więc na 3, 4 i ry sprzedana. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pomarańcze za 2,29, a szynka wieprzowa w kawałku za 10,49. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8:30 po 11:00. Do południa. Numer telefonu 22,7 trójek przyda się Państwu teraz, bo zaczynamy sympatycznie, bo od rozdawania zaproszeń. Zapraszamy do trójki na spotkanie z Mają Komorowską, która będzie gościem audycji Biuro Myśli Znalezionych. Nagranie tej audycji 9 grudnia o godzinie 18:00. W ramach tego nagrania wystąpi Magda Smalara. To na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. 22,7 trójek, Biuro Myśli Znalezionych, 9 grudnia, godziny 18:00. Zapraszam w imieniu Marcina Zabrowskiego. I saw them drinking every wine. They told me the last was like the first. But they came upon the wine that tastes so good every day's thirst. So I know that every root, yes, I ate from every plant. But I came upon no fruit that tastes so good every day as want. Too much time drinking whiskey and wine. The last cup is always like the first. Step in line. Mix with the vine, it'll bring you back your thirst. Too many days in a hedgerow maze, wondering if you've ever been here before. Step in line, a room mix with the vine, an invitation to the court that keeps you calling back for more, keeps you knocking at the door, wondering if you're truly sore. Everything you came here for. So give your grape and I will give my bean back to the printer and the monger. Cause we can lie down and lean with your thirst and with my hunger. like fuzz. Step in line, move mixed with the vine. It'll bring you back your fuzz. Malvey. Nie wiem dlaczego, ale tej piosenki nie ma nawet w poczekalni listy przebojów Trójki. Państwo powinni to zmienić zdecydowanie. Jutro, jeżeli chodzi o muzykę, w Trójce gościć będzie i dominować muzyka francuska. To myślę, że dobra informacja dla wielu frankofilów, którzy są wśród nas. Jest ich rzeczywiście niemało i jako zapowiedź tego, co jutro w Trójce, posłuchajmy jednego z francuskich przebojów ostatnich miesięcy, lecz tym razem w wykonaniu amerykańskim i a cappella plus wiolonczela i skrzypce. Pentatonix i Lindsey Stirling. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où j'y vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais trop loin, qu'il partra souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. T'as fait le point tout ma peur, du moins tout ma peur. Sans même du voir les balais, c'est ça qui n'est pas peur. Un jour à l'autre on sert tous papade et un jour à l'autre on aura disparu. C'est vraiment détestable, c'est vraiment admirable. Des génies de vous, des génies, dis-nous qui donne l'essence aux irresponsables. Un dingon qui vient, tout le monde sait comment on fait des bébés. Mais personne sait comment on fait des papas. Mensonge est ton en réalité, ça sent ton tout est son pouce. Dis-nous où c'est caché. Te pięcioro gardeł, wiolonczela i skrzypce, czyli Pentatonix i Lindsey Stirling. Jutro w Trójce muzyka francuska przez cały dzień. 17,5 minuty po 11. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ernest Zozoń i jego gość. Żyjemy w Europie i pracujemy w Europie. Pod takim hasłem dzisiejsza nasza audycja. Telefonowali państwo do nas i jak się okazuje, najwięcej problemów to jest z tym Euresem. Tak. No to zajrzyjmy na tę stronę. Jeżeli zaglądamy, to klikamy adres Eures. praca.eures.gov.pl i teraz co dalej? Trzeba się tam logować? Nie, nie trzeba tam się logować. Jest to strona, która jest bardzo prosta w obsłudze. Jest specjalny kwadracik, w który klikamy i tam są oferty pracy. Musimy jeszcze wejść na specjalną podstronę, gdzie otwiera nam się cały katalog tych ofert. Z lewej strony mamy różne kategorie, które pozwolą nam szybciej dobrać te oferty pracy, które są lepiej do nas dopasowane, czyli jest tam na przykład kraj, z którego pochodzi oferta, poziom naszego wykształcenia, czy to jest praca stała czy czasowa, czy w pełnym wymiarze godzin, czy w niepełnym wymiarze godzin. Tych, no i to się krzyżykiem zaznacza, tak, myszą jest. Tam się pojawia kropka, żeby to i wtedy taka klasyfikacja już się dokonuje. Wysypują nam się oferty. Tak, wysypują nam się oferty. Ofertę można przeczytać. Ona oczywiście nie jest bardzo długa i potem wysłać swój komunikat, że jesteśmy zainteresowani tą pracą. Tak? Musimy wysłać takiego maila w formularzu, który tam jest na tej stronie i potem pracodawca czy ktoś, kto reprezentuje pracodawcę, kontaktuje się z nami. I wtedy już prawdopodobnie nawiązywany jest konkretny kontakt, wtedy tak już jest. Przesyłamy pewno CV, informacje o naszych oczekiwaniach, przeprowadzany jest jakiś pewno wstępny wywiad. Oczywiście. I kontakt zostaje nawiązany, no a potem to tylko no, jechać do pracy, no albo szukać dalej. Pytała nas jedna słuchaczka, jak w Szwecji z rynkiem pracy, czy tam patrzeć, nie patrzeć, szukać, nie szukać? No można szukać oczywiście w całej Europie i rzeczywiście jeśli chodzi o kontekst szwedzki, to tam bardzo potrzebuje się polskich lekarzy, ale również pielęgniarek. Ponadto też jest, Szwecja ma dosyć rozbudowany system opieki zarówno nad osobami starszymi, jak i młodszymi, więc pewnie i w tym sektorze można by było poszukiwać jakiejś pracy. To tak tylko państwu radzimy. Trzeba szukać, trzeba patrzeć. Bezrobocie tam nie największe, prawda? Nie. Szwecja dosyć dobrze radzi sobie z bezrobociem i w ogóle z kryzysem gospodarczym. To jest stabilna gospodarka, którą ominął ten największy kryzys. Tak jak mówię, cały czas tylko państwu podpowiadamy w sprawie tej Szwecji, nie wysyłamy państwa do pracy. Skarżyli się nam słuchacze, że pracodawcy za granicą zatrudniają, ale nie wywiązują się z obowiązków wynikających z kodeksu pracy, na przykład nie płacą zasiłków rodzinnych. To możliwe? No jeśli tak się dzieje, to oczywiście nie powinno tak być i prawdopodobnie taki pracodawca będzie skontrolowany i poniesie tego konsekwencje, ale bardzo proszę zwracać uwagę na to, czy jesteśmy zatrudnieni legalnie, tak, czy podpisujemy umowę. Jeśli podpisujemy umowę, to też przysługują nam odpowiednie świadczenia. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że zgodnie z europejskimi regulacjami przysługują nam dokładnie te same warunki pracy, co innym osobom, które pracują w danym kraju, więc tutaj też trzeba zachować pewną asertywność. No bo właśnie, wytłumaczmy. Unijne przepisy pracy dotyczą wszystkich 28 państw strefy euro. Całej Unii Europejskiej, nie tylko strefy euro. Tak, 28 państw. Oczywiście i poza tym, że mamy swobodę przemieszczania się i swobodę pracy dla Polaków, teraz to już jest rzeczywiście cała Unia Europejska, to też obowiązują nas dokładnie te same regulacje pracy, które obowiązują w danym kraju. Tak? Czyli jeśli jesteśmy w Niemczech to i pracujemy legalnie, to oczywiście obowiązuje nas regulacja dotycząca płacy minimalnej. Nie możemy otrzymywać mniejszego wynagrodzenia niż to, które jest ustalone. Tak? Czy takie regulacje są też w innych krajach, w Wielkiej Brytanii czy Francji. Tak? Więc zwracajmy na to uwagę. No i musimy też zwracać chyba uwagę na to, jaki rodzaj umowy jest z nami podpisywany, prawda? Bo nie każda niesie, no pełen pakiet świadczeń. Tak rzeczywiście jest. Jeśli mamy umowę o pracę na czas nieokreślony, to oczywiście mamy pełen pakiet świadczeń socjalnych. Natomiast jeśli na przykład pracujemy w Wielkiej Brytanii, bo tam jest nasza największa diaspora obecnie, to jeśli podpisujemy na przykład tak zwany zero hours contract, czyli taka powiedzmy nasza śmieciówka, no to tam rzeczywiście te pakiety socjalne nam już nie przysługują i też jest zupełnie inaczej rozliczany czas pracy, czyli to jest ten, mówiąc w skrócie, jest to praca na akord, tak? Jeśli pracodawca wskaże godziny, w których nas potrzebuje, to wtedy się stawiamy. Jeśli nie, no to niestety nie. To jest taka forma umowy rzeczywiście. Znaczy czytać te umowy, które nam dają do podpisania. Znajomość języków rzeczywiście jest podstawowa w kwestiach formalnych. To jest rzeczywiście niezbędne, żeby rozumieć, co podpisujemy. No, albo pytać ludzi mądrzejszych, no bo język prawniczy polski nie jest łatwy, no a obcy to już w ogóle. Na pewno też są organizacje polonijne, czy na przykład związki zawodowe, z czego w Polsce bardzo rzadko korzystamy, a w krajach zachodnich jednak mimo wszystko związki zawodowe są dużo bardziej rozwinięte w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech również, więc można liczyć też na pomoc z tej strony. Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych był moim gościem. Myślę, że odpowiedzieliśmy na niektóre Państwa wątpliwości, a na pewno podpowiedzieliśmy, gdzie szukać na nie odpowiedzi. Euranet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A z naszym gościem rozmawiał Ernest Zozoń. Słuchają Państwo Trójki, audycja do południa 20 po 11. Dokładnie 25 po. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie,

Myślę, że ten zespół stał się takim produktem swojego czasu i był naturalną konsekwencją rozwoju tej fali poszukującej. Byliśmy czymś w rodzaju jak najbardziej ślubnych dzieci polskiego free jazzu lat 70., który wtedy zamanifestował się przede wszystkim w tak legendarnych składach jak Sesja, w pierwszym do tej pory mało znanym, natomiast kultowym składzie z Andrzejem Bieżanem, z Helmutem Nadolskim, z Władkiem Jagiełło na bębnach. Krótko mówiąc, przyszły lata 80. Sesja kontynuowała swoją działalność w składzie poszerzonym o młode lwy, czyli Alka Koreckiego, Michała Zduniaka i mnie. Ze starego składu grał Wojtek Czajkowski i Andrzej Przybielski. W międzyczasie wyrósł w Częstochowie Tiebreak, który absolutnie był sensacją świata jazzowego w ogóle, a tej fali free jazzowej to już na pewno. I te wszystkie podmioty, ci wszyscy muzycy, plus Marek Kazana, absolutny mistrz, człowiek, który siedział w Szczecinie i tam swoje robił. To wszystko w naturalny sposób w pewnym momencie się połączyło i było to, wydaje mi się, produktem swojego czasu. Ta fala zaczęła już być tak bogata i tak wielostronna i tak różnorodna, że siłą rzeczy musiała w jakąś taką monumentalną budowlę się połączyć. Powstało jakby takie free jazzowe mrowisko, którym było de facto Free Cooperation. Płyta, w którą serdecznie rekomenduję tym z Państwa, którzy cenią sobie brak pokory w polskim jazzie. W każdym razie ta płyta powstała w większości na bazie utworów powstałych z kolei w trakcie sesji nagraniowej zleconej przez program Trzeci Polskiego Radia. Nagranie odbyło się jednak nie w Warszawie, a w Poznaniu w 1985 roku. I ta sesja stała się powodem takiej niemałej sensacji w środowisku jazzowym, ponieważ nagle okazało się, że ci wszyscy, dość powiedziałbym dziwnie traktowani przez krytykę, i to jest najłagodniejsze określenie z mojej strony, bo wtedy była taka moda, żeby krótko mówiąc uwalać ten free jazz i tych eksperymentatorów jak się da i gdzie się da. Więc w obliczu tego zespołu to już ci najbardziej zajadli przeciwnicy tego stylu czy tego kierunku zamknęli buzię i pochylili głowy, bo rzeczywiście zdarzyły się rzeczy niezwykłe muzycznie. I nie mówię tego dlatego, że byłem jednym, powiedzmy, z członków tego zespołu, ale to myślę, że słuchacze mogą sobie sami wyrobić na ten temat opinię. Do historii Free Cooperation powrócimy w najbliższy piątek w Kwadransie Jazzu. To jest zupełnie fascynujący kolektyw artystyczny, który jak się dowiedziałem, będzie reaktywowany. Ale o tym w piątek w tonacji trójki. Teraz na zaczepkę utwór otwierający tę płytę. We'll be right back.

Mam dla Państwa obiecane przed godziną zaproszenia do kina. To doceniony przez krytyków austriacki film Macondo. Zapraszamy na pokaz przedpremierowy w kinie Luna w Warszawie 9 grudnia o 18.30. 9 grudnia, godzina 18.30, kino Luna w Warszawie, film Macondo. 22,7 trójek. Za 12 minut wybije południe, przed 12 jeszcze kolejny odcinek mini powieści Szum Magdaleny Tulli. Proszę nie zapomnieć, a jutro w Trójce dzień z muzyką francuską, też proszę nie zapomnieć o tym. Elżbieta Malinowska, Gabriela Dermetko i Paweł Drost. Do usłyszenia. Fall out of bed and catch a fading star.

Rozwodziłam się. Z Rudym? Dlaczego? Nie wypytuj. Wypijesz ze mną kawę? Mam tu jeszcze coś do załatwienia. Poczekać na ciebie? Nie czekaj. Sam dobrze nie wiem, o co chodzi i jak długo to potrwa. Dostałem tylko jakiś dziwny świstek, powiedział. I poszedł. Zaczęłam szukać po kieszeniach dziwnego świstka, który ja też dostałam, ale nie mogłam go znaleźć. Mniejsza o to, pomyślałam. Jedna rozprawa na jeden dzień to już i tak zbyt wiele. Nie wiedziałam, dokąd jechać i czym się zająć. Czasu zrobiło się nagle za dużo. Dawniej, kiedy wszystko dobrze szło i życie było przyjemne, zawsze mi go brakowało. Więc po co teraz aż tyle? Nie zanosiło się na żadne szczęśliwe zakończenie. Korytarz falował mi w oczach, które nie wiedzieć czemu łzawiły. Kontury okien się rozmazywały i już zupełnie nic nie mogłam zobaczyć oprócz rudej plamy pośrodku pola widzenia. Więc ruszyłam za rudą plamą, za jedynym ciepłym akcentem w oziębłym półmroku, w którym światło zimowego dnia mieszało się ze światłem jarzeniówek. Od razu zasłonili mi ją ludzie tłoczący się pod wokandą. Przepychałam się między nimi, aż wyrwałam się z tłumu. Kiedy znowu ruszyłam przed siebie szybkim krokiem, widziałam, jak ruda plama się oddala. To był kołnierz z Lisa. Już dawno nie widziałam kołnierzy z Lisa. Chyba wyszły z mody. Tym lepiej, pomyślałam. Rude futro znowu zniknęło mi w tłumie interesantów schodzących po schodach, po czym wynurzyło się piętro niżej na otwartej przestrzeni sądowego holu. Ale piętro niżej to już nie był kołnierz z Lisa. Na pewno nie. Ta ruda plama przemieszczała się za nisko jak na kołnierz, tuż przy posadzce. Otarłam oczy grzbietem dłoni. To był lis prawdziwy. To był mój lis. Lisie, poczekaj! Zawołałam. W tamtej chwili nikogo nie brakowało mi bardziej niż jego. Wydawało mi się, że nie dalej jak wczoraj byłam dzieckiem i że znowu nim jestem, jakbym nie miała dwóch synów, już prawie dorosłych. Przystanął. Pozwolił, żebym go dogoniła. Nie sądziłam, że jeszcze cię zobaczę, powiedziałam. Myślałam kiedyś, że mnie opuścił. Potem myślałam, że leśniczy ustrzelił go z dwururki. Chciałam mu opowiedzieć, jak bardzo za nim wtedy tęskniłam. Ale zauważyłam, że mu się śpieszy. Widocznie on też miał coś do załatwienia w tym sądzie. Spotkam cię kiedyś znowu, mój kochany lisie? Spytałam ze ściśniętym gardłem. Jestem tu w twojej sprawie. Zejdź tymi schodami na sam dół. I co dalej? Zobaczysz. Schody prowadziły do podziemi. Korytarze biegły tą samą trasą, co na wyższych piętrach. Brakowało tylko okien i niektóre jarzeniówki były wypalone, a inne mrugały, jakby i one chciały zaraz zgasnąć. W holu piętrzyły się przykryte grubą warstwą kurzu stare krzesła, zdezelowane barierki dla świadków i stoły. Na najbliższych drzwiach wisiał przyczepiony pineskami arkusz kancelaryjnego papieru z nagryzmolonym zwierzęcą łapą napisem Tutaj przez O z kreską.